แกไม่ดีใจเลยก็สงสาร สงสารว่าทำไมเขาไม่รู้จักอะไรเลยกลัวเขาจะเป็นบาปเป็นกรรมไปถึงแล้วมีอยู่วันหนึ่งอาตมานั่งสมาธิอยู่ดึกๆถ้าจะพูดแล้วมันไม่เป็นสิ่งที่น่าพูดเพราะเรื่องอันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญอย่าว่าเห็นเลยก็แล้วกันว่าฝันก็แล้วกันอาตมานั่งแล้วก็หลับก็ฝันไปฝันเห็นมีคนมาบอกว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแม่เขาจะเป็นอย่างนั้นลูกเขาจะเป็นอย่างนั้นอาตมาเติมมาโอ้สงสารทำยังไงเนาะไม่ต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นเลยพักหนึ่งเขียนจดหมายมาขอเงินครับขอเงินอาตมาก็เฉยไม่พูดอะไรพอเกิดเรื่องราวนิกรออนปวีนามาเขียนมาขอเงินเอกบอกว่าอยู่กรุงเทพบินทบาทไม่มีใครใส่บาตรให้กินเลยในนี้อดอยากที่สุดพอเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเขารังเกียจพระขอเงินขอเงินค่าลดข้อเงินอาตมาก็เฉยถ้าจะให้ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจะไม่ดีเขายิ่งจะทำบาปทำกรรมปล่อยให้เขาไปตามยถากรรมถ้าเขาสำนึกได้เขาจะกลับมาขอโทษขอขมาปรากฏว่าในความฝันที่เห็นนั่งฝันไปเลยนะไม่ได้นอนฝันว่าเขาจะเป็นไข้ปีนี้จะสอบตกแม่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นต่อไปจะสอบก็ตกหัวดีๆแล้วไข้เขาโรงพยาบาลแม่นั้นไม่มีพ่อขายไร่ขายนาหลายแปลงเข้าไปช่วยกันอาตมาก็เชื่ออยู่ในนี้เขียนจดหมายมาอายอยากจะมาบ้างก็อายอาตมาก็เลยบอกว่า อยากจะมาก็มาที่แผ่นดินไทยอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่มีใครเขาจะว่าขอให้เราจะได้มีพันธสัญญาอันใดมีความรู้สึกอันใดที่ดีที่งามก็จงทำเถิดจงแสดงออกเถิดฉันเป็นผู้ไม่มีเวรมีภัยไม่ได้โกรธได้เกลียดอะไรหรอกการกระทำนั้นมันให้ผลของมันเองนี่มหาหลายคนที่อาตมาส่งไปเรียนแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยต่อศาสนาซ้ำจึงมาคิดว่าการที่เราจะช่วยคนได้รับการศึกษาสูงสูงนี่กับการช่วยคนได้มีการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่งามขึ้นมาเนี่ยอันไหนจะมีคุณค่ากว่ากันเพราะเหตุนั้นอาตมาจึงจัดเปิดอบรมสมาธิภาวนาพัฒนาจิตหลังฤดูการเก็บเกี่ยวมาเถิดอาตมาไม่เคยไปแผ่พี่น้องชาวบ้านแพร่เลยบาทเดียวไม่เคยแผ่ตู้บริจาคจักไม่มีในวัดอาตมาใครไปหาเห็นจะได้รางวัลไม่เคยมีแล้วอาตมาก็อธิษฐานใจปุเรนตัมโพธิสัมภาเลอธิษฐานถึงเทวดาฟ้าดินที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่คุ้มครองศาสนาถ้าผู้ใดในโลกนี้เคยร่วมบุญร่วมกุศลกันจะมาช่วยคุ้มครองศาสนาด้วยกันก็ขอให้มาคนจำนวนมากนี่ขอให้พอมีอยู่มีกิน700 800คนที่มาอบรมเนี่ยพอถึงวันปั๊บมีคนมาจองแล้วคนนี้จองวันนึงคนนั้นจองวันนึงคนนั้นจองวันนึงเดี๋ยวนี้จองล่วงหน้าถึงปีหน้าแล้ว3รายจองทำไมเราแจกข้าวคือฮอดพ่อฮอดแม่เยอะแจกเขาทำบุญอาตมาก็บอกดีแล้วถ้าเราอยากแจกข้าวทำบุญคนจำนวนมาก800 900มาทั่วสารทิศมานอนกับดินกินใต้ร่มไม้ชั้นในภาชนะอันเดียวตื่นตีสองทำสมาธิไม่น้อยกว่าวันละ6ชั่วโมงบุคคลเหล่านี้ไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นเขามาเพื่ออบรมตนพระพุทธเจ้าบอกว่ามาเสมาเสสหัตเตนะโยยะเชทัสตังสมังเอกันจะพระวิตัตตานังมุหุตตัมปิปูชเยซาเยวะปูชนาเสยโยยันเยวัสสตังหุตังผู้ใดปรารถนาบุญจักพึงให้ทานบูชาอย่างอื่นสิ้นทรัพย์สิ้นเดือนละ 1,000 ติดต่อกัน100ปียังได้บุญไม่เท่าครั้งเดียวที่ได้บูชาบุคคลผู้ฝึกตนบุคคลที่มานุ่งขาวห่มขาวมาฝึกตนเอกันจักพระวิตัตตานังมุหุตตัมปิปูชเยการบูชาเพียงครั้งเดียวต่อผู้ที่ฝึกตนนั้นมีคุณค่ามากกว่าการทำบุญอย่างอื่นสิ้นทรัพย์เดือนละ 1,000 ติดต่อกันเป็น100ปีเพราะฉะนั้นเราคิดถึงพ่อแม่ดวงใจ800 900ดวงรวมกันเป็นพลวะปัจจัยเป็นพลังจิตพลังใจเอื้ออำนวยให้แก่พ่อแม่เราข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวแก่ผู้ที่หงอยหิวที่มาปฏิบัติธรรมกินข้าวหนุน 4:00 นเช้าตื่น 2:00 นมันย่อมมีคุณค่ามีความหมายพระอินทร์ก็ไหวไหว้บุคคลผู้ทำบุญเช่นนี้เยกหัตถาปุญญกลาสิละวันโตอุบาสกาอุบาสกเราใดผู้ทำบุญคฤหัสถ์เราใดที่ทำบุญอุบาสกเราใดผู้หนุ่งขาวห่มขาวประพฤติธรรมอยู่ยังนมัสสันติมาตาลีติมาตาลีเราไหว้บุคคลเหล่านี้เทวดาฟ้าดินก็ยังไหว้เอาเถิดท่านคิดถึงพี่น้องมาทำบุญอย่างนี้ดีกว่าเราไปทำบุญอย่างอื่นอาตมาเคยเปรียบเทียบอย่างสมมติว่าเราจะแจกข้าวให้พ่อแม่กองบุญหนึ่งไปซื้อกองบุญมา 2,000 3,000 บาทหลังจากนั้นเราก็ฆ่างัวฆ่าควายอย่างที่อาตมามาเทศที่บ้านน้ำหนองบัวเนี่ยหนองบัวเนื้อเต็มในบ้านเสร็จแล้วถวายกันเทศด้วยอาตมาก็ขอถวายคืน เอาไปเป็นค่าเนื้อค่าปลาเธอสงสารแล้วมันจะได้บุญตรงไหนอาตมายังคิดอยู่จ้างหมอลำมาให้คนฟังจ้างหนังมาให้คนดูซึ่งตกนรกทั้งนั้นเชื่อหรือไม่ว่าตกนรกจ้างหนังจ้างหมอลำมาให้คนดูถามท่านอาจารย์มหานี่ก็ได้นายตาลบุตรลูกคนฟ้อนลำเป็นนักร้องเป็นหมอลำเป็นนักเต้นอย่างดีไปไหนเขาจ้างชื่อเสียงโด่งดังแล้วคนอินเดียสมัยนั้นเขาเชื่อว่าได้บุญการไปฟ้อนไปลำให้คนดูคนฟังให้เขาลืมทุกข์ลืมยากเขาได้บุญบุคคลนั้นตายได้ขึ้นสวรรค์วันหนึ่งนายตาลบุตรลูกคนฟ้อนลำนี่ก็มากราบพระพุทธเจ้าพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญกับผมขับร้องฟ้อนลำประโคมดนตรีให้คนฟังสนุกสนานผมจะได้บุญมากไหมจะขึ้นสวรรค์ชั้นไหนพระพุทธเจ้าชี้หน้าว่าอย่าถามเราได้ไหมแล้วก็อย่าให้เราตอบปัญหานี้นายนี่ก็กุ้มถามอยู่นั่นน่ะถึง3ครั้งครั้งที่4ขู่พระพุทธเจ้าอีกดูถูกไกลๆว่าไหนว่าพระองค์รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงสัพพัญญูสัพพทัสสาวีท่านเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงถ้ารู้ก็บอกนี่แสดงว่าไม่รู้ทำไมไม่บอกว่าผมจะได้บุญมากไหมที่ผมฟ้อนรำให้คนดูนั่นผมทำให้เขาสนุกสนานลืมทุกข์ลืมยากพระพุทธเจ้าทำกันเลยบอกว่าเนี่ยเราบอกแล้วนะว่าอย่าถามปัญหานี้และอย่าให้เราตอบแต่เธอก็ยังขยันขยอบัดนี้เราจะตอบบุคคลใดขับร้องฟ้อนรำละเล่นต่างๆให้คนอื่นดูให้เขาร่าเริงเขาจนลืมเขาจนประมาทหรือไปจ้างให้คนอื่นขับร้องฟ้อนรำให้เขาดูก็ตามตกนรกทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพูดขึ้นก็ร้องไห้โฮโฮโฮโฮเลยแล้วสุดท้ายมาขอบวชกับพุทธเจ้าบอกว่าหลงทางมานานถูกเขาหลอกธรรมดาคนในโลกนี้เขาหลงอยู่แล้วเขามีโลภะมีโทสะมีโมหะอยู่แล้วเราก็มาเพิ่มโลภะเพิ่มโทสะเพิ่มโมหะให้เขาปกติคนมันมีอยู่แล้วเอาหนังมาจ้างให้เขาดูแก้ผ้าออกมารักกันก็กอดกันจูบกันสารพัดทุกวันนี้ไม่ใช่นุ่งน้อยห่มน้อยธรรมดาเปื่อยหมดเลยเดี๋ยวนี้ในวัดในวาเหมือนกับศาสนาที่ถูกเหยียบแล้วเหยียบอีกโผล่ขึ้นมาเหยียบจมหัวเดี๋ยวนี้หนังไม่ใช่ธรรมดาแต่ก่อนเปื่อยข้างบนบ้างเปื่อยวับๆแบบเดี๋ยวนี้เปื่อยหมดเลยการเสพการสมหนังเสกหนังพวกอะไรมีหมดสิ่งต่างๆเหล่านี้นอกจากดูวันเดียวแล้วเด็กมันจะเอาไปคิดเป็น10วันเป็นเดือนหนึ่งยังไม่ลืมแต่ก่อนนั้นบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีสิ่งเหล่านี้มาฆ่าเขามามอมเมาจิตใจเขาเดี๋ยวนี้เรากำลังฆ่าลูกฆ่าเต้าเราทางอ้อมเราจะให้เขาเรียนจบสิบปริญญาถ้าไม่แก้ไขสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางจะทำให้เขาดีได้สมัยก่อนรุ่นแม่ใหญ่แถวเนี้ยอายุ10ปีเนี่ยแก้ผ้าอาบน้ำนำกันได้ไหมแต่ก่อนต้นน้ำนำห้วยนำหน้าได้ตามต่างเดี๋ยวนี้ได้อยู่บ่เจ้าไม่ได้5ปี10ปีมันจะเป็นผัวเป็นเมียกันหมดแล้วมันเห็นคนโบราณบอกว่าการระนับมือสวยหลายปีเป็นอันตางพระพันเทศเทศไหวพ่ายสอยศาสนาหญิงไส้สวย13ปีสิมีลูกหนักปาดท้อมแม่น้ำนาที่กว่างขาดเขินเดี๋ยวนี้ว่าเป็น13ปี10ปีก็มีลูก11ปีก็มีลูกเพราะอะไรมันเห็นในมุ้งในหมอนในหนังในหม้อลำในอะไรต่างๆมันทำลายจิตใจทำอย่างไรเราจะพัฒนาคนของเราให้ดีให้งามมาอันนี้อาตมาพยายามที่สุดที่จะแนะนำที่จะพร่ำจะสอนให้พี่น้องทั้งหลายได้คิดคนโบราณของเราท่านพูดไว้คำหนึ่งว่าเมื่อศาสนาเสื่อมไปศีลธรรมเสื่อมไปศาสนาได้ตกต่ำศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฟ้าศาสนาลวงเขา2,000ปีปลายเสพทรงอยู่ห่องเห็นแจ่งหยอดถ้ำหากสิ่งยังเหลือหน่อยในข้องผู้ทั่วว่าส่วนหลายไล่ล่าถิ่มข้องสงป๋าปล่อยวินัยถือแต่หน่อยพ่อได้หูหอมเรื่องหลังจากนั้นมันจะเกิดวิกฤตการณ์ที่คนโบราณบอกว่าอัศจรรย์ใจโอเขาสานอยู่โอสิย่อข้อตอดไก่ปลาอย่างอยู่หินทะย่านเต้นสวบแมวแมวสิเหลือใจแท้แท้หัวไปบวชนู้ซิ่งตาสวดสิเป็นแม่ออกคำตำเขาทรงเฮ่นข้าวสารยูโอย่อข้อตอดไก่ปลาอย่างยูหิ่งตะย่างเต็มสวบแมวแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่ใหม่ไพเป็นขี้วันเดือนปีสวยงวกแหว่งหาหยากตุนสนี้จากหงาหน้าออกปลาแซงสิ่งต่างๆเหล่านี้คือความเสื่อมลงและขาดทำสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาเป็นยังจังหวะปลาอย่างสวบแมวนี่แต่แมวด้วยแล้วไปกินปลาอย่างเนาะเราคือคนบ่เต็มบาทปลาอย่างสวบแมวแต่ก้อนแมวกินปลาย่างแต่ก้อนนี่ซ้ำพอเท่าแม่เท่าทั้งหลายนั่งอยู่เนี่ยผู้บ่าวจะคุยง่าขนาดตั้งแต่เป็นสาวไปเอาบุญบ้านนั้นบ้านนี้นี่นั่งสงบสงเงียมเป็นสาวนี่ทำเนียมมั่นคองตีนผมลำเพียงตีนสินลำเพียง งามเท่าใดแห่งคุยเนี่ยนั่งอยู่กับป้ากับอากับผู้ลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้บ่าวจะคุยย่างเลาะตู้เป่าแค้นออมจ่ายพญาเจ้าผู้วัวบานบางกลางสะพังต้นเปียวผู้งามเอ้ยฟุ้งหมูแม่งผู้ผึ่งผสมกลัวกินละอองเฮ็ดคอยาวคนโลดไปใส่จะคุยมันคุยบ่ได้จ่ายพญาหลอกเฮียมนี่คือจังกบเขียนหน่อยง่อยแต่ฟังหิมหนองพ่อได้มองเป็นคนตากะว่าบุญร้ายแล้วอย่างน้ำโตคนเก๋สกุลมีศาสตร์ตำร้อนได้มาพอเห็นเจ้ากะว่าบุญผู้งามเอ้ยอย่าคุยอย่านั่นแมวเวียนกินปลาย่างเดี๋ยวนี้ปลาย่างสวบแมวขี่มอเตอร์ไซค์ปาดไปน้ำกันรอดผู้บ่าวผู้สาวหนาวเกือบตายนุ่งส่งขาสั่นๆไปเอาบุญเจ้าคือบ่มาค่อยหลุดท่าเจ้าไปทานหลุดจันฝุ่นบ้านนั้นบ้านนี้ปลาย่างสวบแมวผู้หญิงจะต้องไปหาผู้ชายรักใครชอบใครไปหากันแล้วบุญบ้านนั้นบ้านนี้พ่อไม่ห้ามไม่ฟังอย่าไปได้ลูกเอ้ยบุญบ้านซ้ำมิ่งบุญบ้านนั้นบ้านนี้ถ้าเอาบ้านเฮาจักหน่อยก็ฮอดมือรวมญาติมือกระตันอยู่เจ้าจะไปเฮ้เจ้าหลังหูจักหนังผู้นั้นผู้นี้ก็เราไปยื้อซื่อเด็กปะไปนี่บ่มากก็ได้เด็กไปกรุงเทพสำไรมาฉันเอากรุงเทพมาคูอีกแม่ก็ฮอดเข้าไปอีกมันนี่มันไปบ่มากละเอ็ดเดี๋ยวไหนบ่หลายก็ไปอีหลีซ้ำไปกรุงเทพมันไปมือมาสองมาสามก็มีวันนี้เอามาฝากห้องไปผู้หนึ่งพอได้มาสองมาฝากของฝากแล้วเหลือว่าสามอย่างนี้พ่อแม่นี่เป็นยังไงสิ่งทำมันเสื่อมขนาดนี้เพราะเขาได้เห็นสิ่งเหล่านั้นยั่วยวนจิตใจเขาไม่มีศรัทธาคือความมั่นใจศรัทธาตัวนี้แปลว่ามั่นใจมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติมั่นใจนำบาปนำบุญอันไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ทำเพราะเหตุนั้นคำว่าศรัทธานี่มีความหมายมากพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาแต่ยังไม่เต็มพร้อมที่จะล้มละลายเราจึงจะต้องมาเติมศรัทธาเติมศีลเติมจาคะเติมปัญญาอย่างที่บอกว่าปลาย่างสวบแมวนะมันขาดศรัทธาไม่เชื่อมั่นในพ่อในแม่ไม่มั่นใจกับพ่อกับแม่มันต้องไปอย่างนั้นมันขาดศีลไม่สามารถควบคุมจิตใจได้รู้ว่าสิ่งที่พ่อแม่สอนนั้นดีแต่ฉันทนไม่ได้ฉันจะต้องไปอย่างนี้นี่มันขาดอันนี้ขาดศีลคือการควบคุมขาดจาคะการเสียสละอารมณ์อันนี้มันบ่ดีบ่เอ็ดมันอยากเอ็ดปานใดก็สละมันออกไปมันไม่มีอันนี้เราจะต้องตามสังคมของเราให้มีทำอันนี้คืนมาให้ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเกิดปัญหาอย่างนี้ปลาย่างสวบแมวแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่มันยังแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่ถ้ามีทำสี่ประการนี่แล้วแดงเลี้ยงลูกไก่บ่ได้นี่อีกหน่อยถึงวันคัดเลือกผู้แทนราษฎรแล้วแดงมาแล้วนั่งรถเก๋งถือกระเป๋าเจมบอลหิ้วเงินมาแจกไก่หน่อยแล้วแดงข้อการซึ่งนั้นเอาค่อยได้เบอร์นั้นเบอร์นี้โหละร้อยสองร้อยญาติกันเศร้าไก่น้อยเอามาค่อยได้ค่อยเอาเจ้านี่ละดีบ่ดีก็ตามได้ปานนี่ว่าที่กินเหล้ามีมากบอกมาแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่เพราะเราไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละว่าไม่เอามันหรอกเสียสละเงินแค่ร้อยสองร้อยไม่ได้เลือกผู้แทนฉันก็หาได้ฉันจะเลือกคนที่ดีทุกคนอยากได้ผู้แทนดีแต่ก็อยากได้เงินฟรีๆมากกว่าในที่สุดไม่มีจาคะไม่มีศีลที่จะควบคุมจิตใจของตนเองได้ไม่มีศรัทธาคือความมั่นใจในสิ่งที่ดีที่งามได้ไม่มีปัญญาเห็นคุณเห็นโทษสิ่งเหล่านี้และทางออกจากมันมันก็ดีไม่พ้นแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่การแก้ปัญหาการซื้อเสียงก็ไปสู่รัฐสภาถ้าไม่แก้เอาธรรมะอันนี้คืนมาออกมาเถอะกฎหมายยังไงก็แก้ไม่ได้หลังจากนั้นไม่ไผเป็นขี่ไม่ยังไม่ไผเป็นขี่ก็ไผเป็นขี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยต้นไผ่ตายบรรเทาเป็นขี่คันมันเป็นขี่แล้วมันตายศาสนาเปรียบเสมือนกอไผ่พระสงฆ์องค์เจ้าที่ไม่ปฏิบัติตามศีลตามธรรมนั่นเป็นขี่จะฆ่ากอไผ่ให้ตายเห็นไหมขี่นี่ก่อนขึ้นมาตัวเดียวนะขี่นั่นขี่นี่ขึ้นมาพระที่ไม่ดีไม่งามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนนั่นเอามาสอนกับไม่สอนคนอย่างศรัทธาอย่างศีลอย่างจาคะอย่างปัญญาที่กำลังพูดเนี่ยมีไม่น้อยกว่า500แห่งในพระไตรปิฎกไม่มีใครอยากจะเอามาตอกมาย้ำกันแต่มีจังเก่งก็ยุให้ทานเจ้าท่านสีท่านหายได้เป็นเทวดาบนสันฟ้าย้อนย้อนให้ยอมทานทานมากๆเจ้าของมีรถเก๋งผลขี่ฝากธนาคารได้เงินเป็นแสนเป็นล้านหลังจากนั้นทำยังไงคนจะเอาเงินมาให้มากๆรอเข้าไปรถน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกระมอมเซกบาลเครื่องรางของขังหนังทั้งในไสยศาสตร์บอกเลขบอกเบอร์มันก็ถือใจคนไม่คดๆถือตากระห้องพันว่าพระแกลกๆกอกหลอกถือตาพอออกไม่ออกบ่ฮู้จักศีลจักธรรมเฮ็ดให้มันสีคือๆแน่จักหน่อยไปแล้วในที่สุดเมื่อได้เงินพระมีเงินมากพระจะคิดเหมือนชาวบ้าน พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราไม่กล่าวว่าปริยายใดๆที่เธอทั้งหลายจะเป็นผู้แสวงหาทรัพย์สมบัติหาเงินหาทองนี้ว่าจะเป็นการดีเพราะนั้นเมื่อมีเงินหมื่นคิดแบบหมื่นเมื่อมีแสนคิดแบบแสนมีล้านคิดแบบล้านคิดจะซื้ออันนนท์คิดจะซื้ออันนี้แบบชาวบ้านด้วยเหตุนี้ไม่ภัยเป็นขีแล้วกอไผ่จะตายเมื่อพระปฏิบัติไม่ดีตรงนี้แหละศาสนาจะตายโอเคพวกเรานี่ไม่เป็นไรพวกผู้เฒ่านี่ยังเซ้อว่าบาปมีบุญมีบาปอยู่กับผู้ทํากรรมอยู่กับผู้เฮ็ดเฮาท่านไปแล้วเฮาก็ได้บุญเพิ่นจะเฮ็ดแล้วได้เพิ่นตกนรกตายสร้างหัวเพิ่นโอเคพวกเราไม่เป็นไรเราเชื่อเรายังคุ้มครองแต่ลูกหลานของเรารุ่นใหม่ที่จะมารับมรดกทางจิตใจเขาจะเริ่มไม่เชื่อแล้วเขาไปเรียนปริญญามาจบปริญญาตรีโทเอกเอ้พ่อแม่ของเราทําบุญศูนย์เปล่าไม่มีประโยชน์ดูสิพระเหมือนกับพวกเรามีหยังดีเกินห้องมีแต่นุ่งผ้าเหลืองเท่านั้นไปท่านยังเอาเงินให้ลูกเฮาเต้าเฮาไปเรียนหนังสืออยู่ดีกินดีพวกเฮาเพิ่นก็มีรถขี่ติดองค์ติดแอร์อย่างดีคนรุ่นใหม่เขาจะไม่เอาด้วยทีนี้มันจะเกิดอาการแตกแยกทางวัฒนธรรมตรงนี้สานต่อกันไม่ติดไม้ไผ่ที่มันเป็นขีขึ้นมามากๆกอไผ่จะตายเมื่อใดพระสงฆ์องค์เจ้าออกนอกลู่นอกทางจากศีลจากธรรมเมื่อนั้นมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์ลงติดต่อกัน3วันละวัดป่าสุทาวาสของเราเผากุฏิกันนี่ๆซื้อมาวันนี้ก็ยังเห็นอยู่ในหนังสือผลประโยชน์นั่นเห็นมั้ยล่ะมันเป็นอย่างนั้นเราจะต้องมาคิดกันต่อไปว่าไม่ไผ่เป็นขีเมื่อพระเลวแหลกขึ้นมาชาวบ้านเริ่มมองหางศาสนาอื่นตีอาตมาได้รับจดหมายจากฮอลแลนด์ร้องห่มร้องไห้ผู้หญิงฝรั่งเขียนจดหมายมาเสียใจเมื่อได้ข่าวเรื่องพระนิกรไม่ยอมศึกแล้วหนังสือพิมพ์มันตีข่าวรอยเตอร์ออกนอกประเทศออกต่างชาติพวกฝรั่งกำลังนับถือศาสนาพุทธก็มีมากอย่างที่มาฝึกอาตมาเนี่ย 2-3 คนกลับไปคุยว่าศาสนาพุทธดีอย่างโน้นอย่างนี้ประชาชนศีลสละโอ้ยจิตใจเขาดีงามไปคุยให้พวกสก้อรู้เลยอีกหน่อยตีข่าวรอยเตอร์ไปแล้วพระนิกรมีเงินทองมากมีลูกมีเมียอะไรต่ออะไรตีกันเยอะเลยจดหมายไอ้หนังสือมันลงไปในที่สุดพวกฝรั่งที่เขาไม่นับถือเขาโจมตีเห็นไหมเลยดีบอหันเขาว่าในที่สุดฝรั่งว่าผู้หญิงแกร้องไห้เลยเขียนจดหมายมาหาอาตมาฉันเขียนจดหมายร้องไห้ด้วยน้ำตาไหลหนองหน้าทำไมจึงทำกับศาสนาของฉันอย่างนี้กลุ่มเดียวที่ขอมาเนี่ยปีนี้ขอมาอีก45คนจะมาปฏิบัติธรรมมาฝึกเป็นคอร์สมันเป็นอย่างนี้จึงเอิ้นว่าไม่ไผ่เป็นขี้วันเดือนปีสวยง่วงควายหายากทุกวันนี้หายากแล้วง่วงควายไปเป็นลูกชิ้นหมดแล้วมีแต่ควายคูโบต้ายันมาตอกตอกตอกตอกตอกตอกตอกตอกในบกหากินกับอะไรเพื่อชุบนี่คนโบราณจึงบอกว่าหมาปงเขาเสาปงดอกไม่ยิ่งออกนอกบ้านม่านทองกองน้ำตาคนดีชอบเบิ่งบ่าเขาปลาหาเพื่อนเงินจะเป็นราคาหาบกินควายตู้เอาควายตู้พี่บ้าใช้ไหมมันกินมีแต่ควายตู้ตอกตอกก็จึงหากินบ่ได้คนไม่มีศีลมีธรรมต่ำสามคนดีชอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพิ่นวัดวาอารามเนี่ยเป็นที่สถิตอยู่ของพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นศูนย์รวมน้ำใจเป็นที่ประดิษฐานอยู่แห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือจะนำไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ดีที่งามพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ที่นี่เป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณแต่เดี๋ยวนี้วัดวาอารามเกือบจะหมดกู๊ดวินเพราะอะไรพุทธานุภาพสัมมานุภาพสังขานุภาพอนุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีกันแล้วหรือพอจะจัดงานทีญาติคนบอกเข้าวัดเอาหมอลำมาตั้งในวัดเอาหนังเข้ามาในวัดยิ่งจ้างแพงเท่าไหร่ยิ่งแก้ผ้าได้มากคันซองมื่นยังแก้น้อยหนึ่งคันหอด30,000แก้ได้หมดอันหมอลำมันก็ได้เพราะนั้นยิ่งเสียเงินไปจ้างแพงเท่าไหร่ยิ่งโป้ได้มากหนังก็เหมือนกันเพราะนั้นวัดวาอารามเดี๋ยวนี้กำลังอาตมาพูดได้เต็มปากกำลังถูกเหยียบแล้วเหยียบอีกเหยียบด้วยอบายมุขเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสมายั่วย้อมมาเรียกคนเข้าวัดหมดแล้วหรือธรรมานุภาพอาตมาพูดที่วัดอาตมาเนี่ยอาตมามาอยู่นั่น5ปีไม่ให้มีครั้งหนึ่งโรงเรียนมัธยมแห่เทียนพรรษามาเอาเด็กนักเรียนฟ้อนนักเรียนผู้หญิงเข้ามาในวัดมาถึงเสร็จถวายเทียนมาก็เทศให้ฟังทีหลังถ้าจะมาทอดก็มากันสงบสงบนะไม่ต้องมาฟ้อนเยิบๆหยาบๆตากแดดตากลมเด็กเกิดไหลใครหยดมันจะเป็นลมตายอยู่แล้วมันเป็นง่ายมันได้ฟ้อนได้ฮัดกันทั้งหลายมือฮัดแนวดีกว่านั้นบ่ได้บอกซื่อๆหั่นมันบ่ได้ฮัดยากหรอกเงียบก็มาในวัดตั้งใจฟังท่านงั้นจะมาอีกนะเขาไม่มาทอดอีกเลยก็ดีเหมือนกันสาธุอนุโมทนาเป็นหยังจะมาสอนแนวดีกว่านั้นคนโบราณเพราะว่าเป็นอย่างน้อจังพากันตนลงห่วยหากินตั้งแต่เต่าสังบ่เขินโคกว่างหาสั่งขี่หลังเลยเนาะอันดีๆทำไมไม่ฝึกกันนะว่าฝึกแต่แนวนั้น เอานักเรียนมาฝึกฟ้อนหยาบหยาบหยาบหยาบมาออกแบบตัดผ้าตัดผ่อนให้สินเขาเขินขึ้นเขินขึ้นจำหนีบเล็กน้อยก็ขึ้นถึงหัวเขาจังน้อยก็เลยขึ้นจังน้อยก็เลือขาความกล้องจังน้อยก็คู่คมขืนนักเรียนบาดเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นครูข่มขืนนักเรียนจะเอาใครมาเป็นหลักเป็นฐานครูก็เลขพระก็เลขเข้าไปเอกบันในวัดในวาเอาหนังเอาหม้อลำหนังโป้เดี๋ยวนี้โอ้ยบุญพระเวททีเนี่ยมันเสพมันสมกันให้เห็นเลยพระสององค์เจ้าเบิ้งน้ำกันบาดเนี่ยมันเป็นพระอิฐพระปูนเห็นแล้วก็ขวักขวักขากว่าให้กันบ่ข้าผ่าเหลืองกันบ่เครื่องหัวโหลนจากโตนพ่นไปใส่ได้เนาะหม่อมพรรษาบ่นอผู้ขาดเนี่ยก็ไปแล้วบาดเนี่ยเห็นบ่ล่ะซ้ำกันแล้วก็ไปแอวพระให้จากซิกมาเลยพันมาจ้อมจะเม้นบ่มีพระคุมมือเนี่ยว่าสันพระบ่แก่นวัดว่าสันเฮ็ดแนวใดละมีพระแก่นจังได้ไปแอวเอาเบิดปานแอวกบเยี่ยมแดงฝนตรงไม้กบหันห้องแล้วไปเอาไม้ไผ่ไปไม้ไผ่มาเป่าเวกเวกเวกเวกเวกกบมันว่าเป็นมูมันก็ห้องห้องไปขุดเอามาต้มอันนี้คือกันยังคู่ดูดีๆผัดไปแอวเฮิ่นเอาหมอล่ำอันซินเซอร์มันก็เอ็ดบ้านแล้วแกกหน้าแกกหลังเป็นนุ่งแล้วเต้นจะกระย่องห้องปังยกทั้งหน้าเปิดทั้งหลังเธอบ้างยาวเนี่ยคู่คนนับในมือท้าแล้วไหวนานออกพรรษานานอย่างแท้นับวันที่จะแข็งแรงนี่ถูกเหยียบย่ำทำลายอาตมาจึงบอกว่าเอ้าในวัดอาตมาจะไม่มีสภาพเช่นนี้พอประกาศอบุญ7วันคนก็ง่ามานอนกับดินกินใต้ร่มไม้เป็นพันคนไม่เห็นได้มีหมอร้องหมอล่ำยังมาทำมานุภาพทำให้มันมีขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เราเอาบุญนั้นน่ะมาอ้างหน้ากันอย่างนี้มันก็เลยทำลายกันเสียหายกันย่อยยับลงไปหนังเอ่ยละครเอ่ยอะไรตัวอะไรต่างๆนอกจากนั้นเราจะได้เห็นต่อไปว่านับวันที่ลูกเต้าจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่เข้าทำนองได้บอกคนดีชอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพิ่นชี้ป่าด้วยนะพวกมอหลองมอลำนั่นพระพุทธเจ้าว่าการขับร้องเป็นอาการร้องไห้ในธรรมวินัยพระอริยะการฟ้อนลำเป็นอาการของคนบ้าในธรรมวินัยพระอริยะพี่บ้าขักมัดตัวเขาสั่งทรงเสื้อเฮ็ดว่าท่านแล้วเอามันนุ่งไงเขาบังคู่มือนี่กางเกงดีๆนักร้องมันไม่นุ่งมันนุ่งกางเกงขาดๆปะหน้าปะหลังผมยาวเป็นกระเซิงหลังเธอไม่ยิ่งเฮ็ดสงผมสงทั้งพวะคันผมยาวๆผู้ชายก็ได้สมัยโบราณอย่าไปใกล้มันได้บักผีบ้าผมยาวหันดีไกลๆได้ไหมสันคู่มือนี่แห่งไปเบิ่งจ้างออกมาร้องเพลงอยู่กำก็ฟันกัดแขวคือจะให้เขาพ่อตู้ใสตู้สิไปใสแต่แกงหัวปานคอมันจะขาดสาขยองเขาบังตู้สิไปเฮ็ดให้หรือจะไปเฮ็ดอากาศแถวสิพอมันหายมันร้องเพลงไปจ้างไปจ้างเบิ่งกันว้ายมันเป็นบ้านด้วยกันเบิ่งมูเลยว้าเดี๋ยวทำไมคิดอยู่เดี๋ยวคนที่ว่าคนดีชอบเบิ่งบ้าเขาป่าหาเพื่อนเงินเป็นราคาหาว่ากินข้าวตู้มาสั่นเพราะเห็นนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะสร้างสังคมเราแล้วมันจะต้องสร้างพื้นฐานให้มั่นคงให้คนมีศีลมีธรรมการที่เราจะเอาเงินกันมาเป็นกองทุนเพื่อการศึกษานั้นอาตมาอยากจะให้คิดไปไกลกว่านั้นอีกนะว่ากองทุนเพื่อการปฏิบัติธรรมจะดีบ้างไหมล่ะอบรมสมาธิภาวนาอาตมาเคยอบรมฝรั่ง7เดือนสู้ได้เฮา7มื้อบ่ได้ดอกอบรมสมาธิอีหลีนั่งกันเบิดหมู่ที่เฮว่าเอ็ดบ่เป็นบ่เป็นบ่เป็นเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยคันเอาไปจับอบล้มใส่กันเอลีเป็นคอดเนี่ยเฮานี่7มื้อเก่งกว่าฝรั่ง7เดือนแต่ว่ามันบ่เก่งบ่เอ็ดเท่านั้นน่ะแต่เฮานั้นบ่เฮ็ดยานตายเอ็ดไม่ได้ดอกผู้ค้านี่เฮามากินข้าวเท่าเดียวเป็นโรคกระเพาะตายคักๆนั่งอยู่มันจะเป็นโรคอัมพาตซะหน่อยพยามารมันขู่หัวไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้ทำหรอกมันจะเป็นหยังเขาเล่นไฮโลบัดคืนเขานั่งอยู่บ่เห็นเขาเป็นอัมพาตไม่มีศรัทธาเท่านั้นเองนั่งเล่นดัมมี่ว่าสันมากเกินยังแก่งไปเห็นเป็นอัมพาตจะเถื่อเล่นใดพวกฝรั่งมันมาอยู่กับอาตมาเนี่ยฝึกสมาธินั่งหัวเข่าก้มของน้องขึ้นเทิงไปว่าเคยนั่งแต่เขามันจับหัวเข่าโคตร not go down ว่าสันหัวเข่าค่อยนี่มันบ่ลงว่าสันบ่ลงนั่งได้5นาทีก็ละตายแล้วเลยเห็นคนไทยเขาเนี่ยมันอ่อนซ่อนทำไมคนไทยไม่ปฏิบัติทำสมาธิบอกถ้าฉันนั่งได้เหมือนคนไทยเนี่ยฉันจะดีที่สุดเลยจะดีใจยิ่งเป็นนักฝรั่งนั่งหัวเข่าโง่ขึ้นข้างบนไป not go down สันนั้นไม่ลงมาใหม่ๆอาตมาให้เนนมากดเอาไม่จะให้เนนมาช่วยคนละขาเอ้าสันเอาเนนน้อยสองคนมากดหัวเข่าลงให้มันหักห้องตายไวๆก็ได้ไวสันได้ฝรั่งเนี่ยแปลว่าตาย ตายตายแล้วตายแล้วฝรั่งมันพอภาษามันได้ได้ได้เนน้อยไม่เข้าใจนึกว่าได้ได้ได้ปรากฏง่ายเลยฝรั่งให้โหเลยว่าละใดใช้เฮาเนี่ยมันบ่ได้ให้ผู้ใดมากดให้โว้ยมันดีปานนี้เพราะเหตุนั้นต่อไปเรามาฝึกกันในทางศีลสมาธิปัญญาการที่จะสร้างคนให้ได้รับการศึกษาทางทักษะทางวิชาการนั้นก็พอทำได้ไม่ยากแต่จะสร้างให้เป็นคนดีเนี่ยสร้างยากดังที่อาตมาได้พูดมาแล้วว่าเนนที่ส่งไปเรียนเป็นมหาถึงเยอะลูกศิษย์อาตมาไม่ดีเลยสักคนผู้ที่จะดีมันเป็นซุ้มนี่ซุ้มที่อยู่นำเนี่ยจะพาตื่นตั้งแต่ดึกตั้งแต่ตีสองนั่งสมาธิภาวนาตื่นแต่เช้ากินข้าวสายสายอบรมกลับเป็นคนดีมากเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยมาห้อมมาล้อมมาบีบมานวดต้องบอกไปไปพากันไปทำกิจของตนเองเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเขาก็รู้จักคุณค่าอันนี้เขาให้ซื่อเอาให้ไปหลุดได้ซื่อเงินหลุดง่ายเอากระดกกระดีหลุดบ่ค่อยคิดถึงคุณค่ามันอาจารย์ชาอยู่ที่เมืองอุบลพี่น้องไปดูเถิดนอนเป็นโรคอัมพาตมา6 7ปี9ปีแล้วกระดูกกระดิกไม่ได้กินเองไม่ได้ต้องป้อนใส่ในปากเอาสลิงนี่ฉีดเข้าไปลูกศิษย์ลูกหาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเวรกัน5คนต่อ10วัน5คนต่อ10วัน5คนนี่10วันเปลี่ยนเวรกันเข้ารอคิวที่จะอุปถากอาจารย์ทั้งฝรั่งทั้งญี่ปุ่นทั้งคนต่างชาติเป็นหยังเขาจังเอ็ดน้ำดีสักผ้าขี้ตีผ้าเนี่ยเอ็ดเบิร์ตปอนเขาซีดยาอยู่ในนั้น5คนต่อ10วัน5คน10วันพวกอยู่อเมริกาอยู่ออสเตรเลียอยู่แคนาดาก็เรียงหน้ากันเข้ามาถึงคิวคันแม่นลูกเฮาบ่แม่นมันเอายาเบิกกินเพื่อตายแล้วบ่ตั้งเก้าปีนั่นตายหลายใบยังก็บ่ได้เพราะอะไรเพราะเขาได้สิ่งที่ดีที่สุดจากอาจารย์ชาสิ่งนั้นคือธรรมะศีลสมาธิปัญญาที่ท่านสอนให้เขาจึงหลักเขาจึงเคารพเขาจึงเทิดทูนบูชาเหมือนพ่อของเขาเพราะพ่อนั้นให้ได้แต่เพียงกายให้ได้แต่เพียงสมบัติภายนอกแต่อันนี้เป็นพ่อทางจิตทางใจเป็นแม่ทางจิตใจให้สิ่งที่เขาไม่ได้พบไม่ได้เห็นการที่เราเจริญสมาธิภาวนาถ้าใครได้พบความสงบเพียงแค่ปฐมฌานเบื้องต้นนี้เมื่อนั้นน้ำตาไหลจะระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่จนอดกั้นอดทนไม่ไหวคนโบราณของเราเนี่ยพูดไว้คำหนึ่งเวลา ก้มลูกนอนไปเคยได้ยินคนโบราณเพิ่นก้มแม่อาตมานี่ก้มจนจื้อได้เขาเขียนไว้ในโตถ้ำใบล้านเรื่องขุนทึ่งขุนเทืองขุนทึ่งขุนเทืองขุนเทืองนี่เป็นคนเป็นมนุษย์ไปได้เมียไปพบผู้หญิงสวยอยู่ในป่าริมน้ำสวยเหลือเกินเธออยู่ไหนฉันไม่เคยพบเคยเห็นพูดไปพูดมาเกิดรักกันอยากจะไปเห็นบ้านฉันไหมจับมือฉันไว้แล้วหลับตานานๆแค่เดียวอนุภาพของนางไปโผล่ที่เมืองนางล่มท้ายจมหัวเป็นเมียผัวกันใต้บาดาลในที่สุดต่อมาก็มีท้องพอมีท้องแล้วก็แพ้ท้องธรรมชาติคนเรามีพอแพ้ท้องแล้วมันจะมีอาการแปลกๆอยากจะกินก็อยากหลายน้ำลายไหลทนไม่ได้ถ้าอยากอะไรขึ้นมามันเป็นลักษณะของลูกในท้องนางคนนี้ก็อยากอาบน้ำในแม่น้ำผัวก็เป็นห่วงไม่ให้อาบจะตักไม่ให้อาบเอาไม่อาบจะไปอาบในน้ำยากเหลือเกินคงจะมีความสุขใจผัวก็ทนไม่ได้ปล่อยให้ไปอาบเปิดหน้าต่างส่องดูเป็นห่วงกลัวเมียจะเป็นล้มฟาดพ่อท้องใหญ่ๆพอไปถึงน้ำแกกลายเป็นงูใหญ่ก็เห็นงูตัวผู้ตัวอะไรเกี่ยวกอดเกี่ยวพันกันทำให้ผัวนี่เกิดสลดใจว่าเอ๊ะเมียของเราเนี่ยไม่ใช่คนนะนี่เป็นงูแท้ๆแล้วเรามาได้ยังไงเนี่ยคนที่เราพบเราเห็นในนี้ก็ไม่ใช่คนที่เราเคยรู้จักเรานี่หัวเดียวกระเทียมรีบแท้ๆกลางคืนเมียก็มานอนด้วยกันผัวนี่นอนไม่หลับนึกถึงภาพที่เมียเป็นงูพอเมียพลิกมาหาผัวก็กริ้งหนีนอนไม่หลับนานๆก็ถอนหายใจออกมาตามภาษาคนอุอังคนอุอังมันเป็นในนี้เขานอนบ่หลับมาเงินนี้เขาไหลเงินบ่มีให้กระเตะแดดสหกรณ์นำไอ้อย่างต่างๆในที่สุดเมียก็เลยถามว่าเธอเป็นอะไรพี่เป็นอะไรไปหรือบอกฉันนอนไม่หลับทำไมพี่นอนไม่หลับพอเมียขยับมาใกล้บอกอย่ามาใกล้ฉันนะพลิกหนีฉันกลัวเธอเมียก็ลุกขึ้นนั่งตกใจทำไมพี่พูดอย่างนี้ไม่เคยได้ยินฉันกลัวเธอฉันเห็นเธอลงไปในน้ำเธอไม่ใช่คนเธอเป็นงูแท้ๆเลยฉันไม่ได้ฝันเมียก็ร้องไห้เลยสารภาพว่าเป็นงูเป็นนาคผัวก็เลยบอกว่าฉันจะรอจนกว่าเธอจะคลอดถ้าเป็นคนฉันจะเอาไปเลี้ยงถ้าเป็นงูก็ขอเอาไว้กับเธอหลังจากนั้นแกก็ไม่กินข้าวกินน้ำหวาดกลัวแต่รอดูลูกเพราะความรักลูกเมียก็สงสารผัวก็เลย ไปหาใบตองใหญ่มาบ้านเราเรียกว่าใบตองทึ่งแล้วก็เลยล้วงเอาลูกออกมาเนี่ยลูกเป็นคนห่อไว้เมื่อเอาไปถึงบ้านแล้วเนี่ยเมื่อกระดุกกระดิกได้ค่อยแก้ออกมาเอาใส่แห่ให้พร้อมเมียก็ไปส่งหมอล่ำเขาล่ำหิวอ่อนต่อนตองตุ่มหอบว่างคนเกาตนเขาดงเล่าเหลียบปลาเหลาได้ยินเสียงนกเป่าห้องใจสลางฟังเว่คาเคล้มเลื่อมจังน้ำตาพังเคยหอดโคแนวน่องเป็นหนากหนามทั้งอ้ายหักแมนคนเรียกว่ารักกันครึ่งทางไปร้องห่มร้องไห้อยู่ริมฝั่งคลองตอนจากกันในที่สุดเมื่อไปแล้วน้ำตาเหือดแห้งนวลแป้งขึ้นมาแทนตามภาษากิเลสตัณหามักปูสาวใหม่ต่อไปก็เลยได้ไปแต่งงานกับนางอ่อนศรีนางอ่อนศรีนี่แกก็มีบุญตึกแห่ได้ปลาไข่เอาผัวใหม่ได้ลูกผอมบุญสั่งตั้งแต่หลังผวาเนี่ยคนมันหมักไปเนาะก็เลยได้ลูกนางอ่อนศรีแกก็ดีแกก็